شکست اما نترسی، طرف به بازی ترسیدم نداره، یکی خواستش دلو چیزی نگفتم، دل خالی که دزدیدم نداره. تو این دیوونه رو باز امتحان کن، ولی عاشق که سنجیدن نداره. میگی شاید خوابم رو ببینی، چشای خیس که خوابیدن نداره. Baby.